शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय Hari Om Shiva, Hari Om Shiva. Om Shiva, Hari Om Shiva, Hari Om Shiva, Hari Om Shiva. Om Shiva, Hari Om Shiva, Hari Om Shiva, Hari Om Shiva. Shiva.